Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Γεια σας, γεια σας. Είπα να ξεκινήσω και εγώ λίγο με χριστουγεννιάτικο. It's beginning to look a little like lockdown. Δεν ξέρω αν σας μυρίζει έξω, αν σας μυρίζει αυτό το 13-033 που λέγαμε και παλιά, αν σας μυρίζει, εν πάση περιπτώσει, μια κατάσταση η οποία δεν σηκώνει πάρα πολύ μεγάλες πλάκες. Συμφωνώ, συμφωνώ. Αλλά να σας πω κάτι. Έχω και μια αίσθηση, ρε παιδί μου, τάπες, τα ξανάπες, τάμα τα ξανάπες. Και άντε ξανά από την αρχή, δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα, παιδιά. Δεν καταλαβαίνει τίποτα κανείς. Και είσαι κάπου εδώ τώρα και λες άντε καλά Χριστούγεννα, παιδιά. Καλά Χριστούγεννα. Δύο μέρες από τα Χριστούγεννα. Είμαστε 5η και 23. Καλώς ήρθατε πίσω σελίδες στα ραδιόφωνά σας. It's beginning to look a little like, a lot like Christmas. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. Sturdy kind that doesn't mind the snow. Σας ομολογώ ότι έχω μία διάθεση σήμερα να ξεκινήσω έστω διαφορετικά. Αυτές εδώ οι δύο, έτσι να εξηγηθώ για την αρχή, θα είναι και οι τελευταίες εκπομπές, η σημερινή και η αυριανή, οι τελευταίες εκπομπές του χρόνου. Την άλλη εβδομάδα με την άδειά σας, λέω, ξέρεις, είναι και ένα κλίμα ότι, ρε παιδί μου, ό,τι και να λες, δεν αλλάζει τίποτα, ξέρω εγώ, με έχει πιάσει μια απογοήτευση, σας λέω. Μπορεί το τραγουδάκι να είναι χριστουγεννιάτικο, αλλά με έχει πιάσει μια απογοήτευση ότι δεν μας σώζει τίποτα, ειλικρινά. Οπότε λες, άσε να κάτσεις τουλάχιστον να κάνεις Χριστούγεννα, λίγο να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε, δώσε λίγο περιθώριο στον εαυτό σου. Μπορεί και να δεις τα πράγματα διαφορετικά, μπορεί και να νιώσεις ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, μια νότα αισιοδοξίας, να μην μαυρίζεις και τις καρδιές των ανθρώπων από το ραδιόφωνο, και αυτό σημαντικό. Παίρνω και αφορμή από τα δικά σας μηνύματα. Θα σας πω γιατί. Για παράδειγμα, με αυτά που έλεγα χθες με τον Βεζίρη, τον σε πρώτο ενικό πρωθυπουργό, ο οποίος, για να ξέρετε, έτσι να σας δώσω και τις ειδήσεις, σήμερα θα συνεδριάσει, λέει, το πρωί με τον Πλεύρη. Και μόνο που συνεδριάζεις με τον Πλεύρη, αυτό κάποτε θα ακουγόταν σαν κακόγουστο αστείο. Γι' αυτό σας λέω, καταλάβατε, συνεδριάζει ο Μητσοτάκης με τον Πλεύρη να αποφασίσουν για τη δημόσια υγεία. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να πεις. Πήρα ένα μήνυμα του αφελή στο Facebook. Ξεκινώ από εκεί, από τα δικά σας. Γιατί μου πέσατε σήμερα με πολλές μουσικές επιλογές. Κάπως έτσι σαν τα άστρα, δεν ξέρω, οι πλανήτες ευθυγραμμίστηκαν και μου ήρθαν απανωτά αιτήματα για μουσικές επιλογές. Και εγώ τις σέβομαι αυτές. Ακόμα και αν δεν ταιριάζουν η μία με την άλλη, δεν έχει σημασία. Ξεκίνησα με Χριστουγεννιάτικο. Μου λέει, μου θυμήσατε, μου λέει, αυτό εδώ το τραγούδι που έλεγα χθες για τον Καραγκιόζ Μπερντέ, που θα βγαίνει σε λίγο Χατζατζάρης να λέει ο πολυχρονεμένος μας αποφάσισε σε πρώτο ενικό τι θα κάνετε, αν θα ζήσετε ή αν θα πεθάνετε. Και μου λέει αυτό εδώ, μου στέλνει από τους Social Waste, από τα παλιά, από το 2011, και βεβαίως, βεβαίως, βεβαιότατα θα το μεταδώσω, αγαπητέ φίλε, αφέλη και χρόνια πολλά βεβαίως. Να σας πω κάτι, η εικόνα της πλατείας Συντάγματος δεν αντέχεται. Δεν μπορεί η Αθήνα να είναι ένας Καραγκιόζ Μπερντές. Ακούσατε, ακούσατε! Απ' το Σαράι αποφάσισαν να πουλήσουν. Μα πριν πουλήσουνε, θα απολύσουν. Θέλουν να στήσουνε, λέει, δουλειές σωστές. Ξένοι και ντόπιοι τους πρόχνουν επενδυτές. Για να μας ψήσουνε, αρχίσανε με ευγένειες. Τα αφεντικά είναι 30 οικογένειες. Και ένας χοντρός που έχουνε βάλει χαρτιαβάτη βγήκε μπροστά να συντονίσει την απάτη. Αρχίσαν κόλπα, λες και είμαστε χαζοί. Στο μαγαζί, λέει, τα τρώγαμε μαζί. Είχανε στήσει το μεγάλο πανηγύρι και δεν μας άφηναν και μας το ξεροσφύρι. Και τώρα που ήρθε μοιραία ο λογαριασμός, σωστό και πρέπον να πληρώσει ο λαός. Αμολυθήκαν κι οι ντελάλιδες να σιγοντάρουν. Κάνα κομμάτι από την πίτα μήπως πάρουν. Πρέπει να λήξει, λέει, πια το πανηγύρι, για όσο κράτησε μεγάλο μας χατήρι. Στο μαγαζί θα στείλουν μόνο σουαρέ και από παράγκα θα το κάνουν καμπαρέ. Πες που χαρήκαν στο Σαράι που έπεσε ο Καραγκιόζ Μπερντές. Τη θέα πια δεν θα χαλάει. Πες μου κι οι καταναλωτές και οι τουρίστες είναι εντάξει. οι αξιολογήσεις μας σωστές που έχετε βάλει πια σε τάξη το καμπαρέ La Belle Grèce. Είπαμε εντάξει, ας βάλουμε και πλάτη. Δεν μυριστήκαμε κι ας βρώμα και απάτη. Κι αυτοί ξεχύθηκαν αμέσως οι κουφάλες. Στα μέτρα μας να στήσουνε κρεμάλες. Πιάστε και βάλτε το στο νου σας, νοικοκύριδες. Έχει παράσταση σουλτάνους και βεζίριδες. Βεζιροπούλες, βεζιρόπουλα και μπέιδες. Έχει ντελάλιδες, έχει και αρκουδέιδες. Έτσι που λες κι όταν κοπήκανε τα αστεία, πήγαμε στήσαμε τσαντήρι στην πλατεία. Να μαζευτούμε, να μιλήσουμε, να ζήσουμε. Κι αφού ψηφίσουμε, να αποφασίσουμε. Και εκείνοι αμόλυσαν τότε το Βελιγκέκα. Να μας ψεκάσει χημικά και προπαγάνδα μέγκα. Και κάπου ανάμεσα σε μπάτσους και σε ξύλο, για την παράγκα αποκτήσαμε και σκύλο. Και στον καταβλισμό ετούτο το τσιγκάνικο, δεν θα πουλήσουνε ποτέ τους το λουκάνικο. Και όποτε μπαίνουν οι κουφάλες στο σαράι, σηκώνει το ένα πόδι και τους κατουράει. Πες που χαρήκαν στο σαράι, που έπεσε ο καραγκιός περντές. Τη θέα πια δεν θα χαλάει. Πες μου κι οι καταναλωτές και οι τουρίστες είναι εντάξει. Οι αξιολογήσεις μας σωστές που έχετε βάλει πια σε τάξη το καμπαρέ La Belle Grèce. Λοιπόν, που λέτε σήμερα είναι συνεδρίαση. Είναι ημέρα συνεδρίασης και ημέρα απόφασης για νέα μέτρα. Τη θέα πια δεν θα χαλάει. Πες μου κι οι καταναλωτές και οι τουρίστες είναι εντάξει. Οι αξιολογήσεις μας. Οι τουρίστες, μια χαρά περάσαν οι τουρίστες. Μην ανησυχείτε καθόλου. Εξάλλου έχεις και την μελέτη Τσιόδρα. Θυμάστε την παλιά που σας έλεγα. Μην λέω ξανά τα ίδια. Κούραση, ρε παιδί μου, κούραση. Από ένα σημείο και μετά, ειλικρινά σας το λέω τώρα, πέρα από την πλάκα, είναι σαν να το ξαναζείς. Σε λούπα η ζωή μας είναι μια λούπα τα τελευταία δύο χρόνια. Λούπα, ξέρετε τι είναι αυτό που το βάζεις, ξαναπαίζει, σαν να έχει κολλήσει βελόνα και άντεξανα, Είμαστε μπροστά στα Χριστούγεννα, ετοιμαζόμαστε να πάρουμε πιο αυστηρά μέτρα, διπλές μάσκες λέει στα μέσα μεταφοράς, θα πάρουμε και την καινούργια τη μάσκα, λέει αυτή την καλή που μειώνει πολύ την πιθανότητα κορονοϊού και θα πρέπει να φοράμε όλη τέτοια μάσκα. Εμένα κάτι μια προμήθεια μου μυρίζει τώρα εδώ. Αυτό, τώρα τι θυμηθήκανε τη μάσκα την καινούρια, ότι πρέπει να πάρουμε αυτή την BFPPP, πώς τη λένε, και την Κάπα αυτό από το πλανήτη Κρύπτον, ξέρω εγώ. Τι να σας πω παιδιά. Και είμαστε ξανά ακριβώς σε εκείνο το σημείο που λες, ξέρω ότι θα χρειαζόταν το lockdown τώρα, χθες. Να ξαναπώ τώρα ότι από το Νοέμβρη, από τα μέσα Νοέμβρη, πριν από το Πολυτεχνείο, συζητούσαμε και λέγαμε, ρε εσείς μήπως χρειάζεται το lockdown τώρα, εδώ επί τόπου, που το ξορκίζουν όλοι. Σε κανέναν δεν αρέσει το lockdown. Αλλά μήπως είναι απαραίτητο. Το Νοέμβρη το λέγαμε αυτό. Και τώρα φτάσαμε στις γιορτές, τώρα πια τελειώσαμε. Δεν έχει lockdown, τώρα λέει ο Θεός και η ψυχή σου. Ούτε rapid test, ούτε τίποτα άλλο. Προχωράς. Και όπου σε βγάλει και περιμένεις ότι με την καινούργια χρονιά, μόλις αλλάξει ο χρόνος, πάμε μάλλον αναγκαστικά, και εφόσον τα κρούσματα θα εκτοξευτούν στο Θεό, λένε όλοι, και βλέπεις και τι γίνεται στην Ευρώπη. Ρε εσείς, αυτό δεν το ζήσαμε πέρυσι. Πέρυσι τέτοιο καιρό τα ίδια δεν λέγαμε. Άντε να πάμε να κάνουμε Χριστούγεννα και φάγαμε το lockdown 9 Φεβρουαρίου. Μετά τώρα θα έρθει πιο νωρίς, με πιο Φλεβάρι δεν προλαβαίνουμε. Ξανά εδώ τα ίδια τώρα. Δεν είναι αυτό, είναι ένα κακό ντεζαβού που λένε και οι Γάλλοι. Είναι σαν να το βλέπεις ξανά και ξανά. Κάπου κάτι μου θυμίζει εμένα, εγώ το έχω ξαναδεί αυτό, λες. Και γυρνάς από την άλλη μεριά και βλέπεις πάλι lockdown μπροστά σου. Τι να σας πω, παιδιά. Στα μηνύματά σας εδώ, στην παρεούλα τη δική μας, τουλάχιστον να κρατάμε τις άμυνές μας. Ο φίλος, ο πολύ καλός φίλος, ο Γιώργος Χριστοδούλου, χρόνια πολλά, Γιώργο. Μου λέει, βάλε ρε παιδί μου κάναν ελληνικό ήχο, κάναν Ρασούλη, μου λέει, κάναν Άσιμο, κάναν Μπαπάζογλου. Χαλάω εγώ χατήρι. Έχω ένα έτσι που ταιριάζει με το κλίμα των Χριστουγέννων, Γιώργο, να το ευχαριστηθούμε μαζί το επόμενο. Άσιμος, μια που είπες Άσιμος. Είναι ένα έτσι πολύ βαθιά χριστουγεννιάτικο τραγούδι, εκεί που ξεκινούν οι γιορτές και που λες, ωραία, τώρα θα το γλεντήσουμε, που έχεις, είσαι στο αλέγκρο, στην αλέγκρο φάση, είσαι σε αυτό το πνεύμα που σε έχει κυριεύσει των Χριστουγέννων, τα βλέπεις όλα υπέροχα, όλα ρόδινα. Αυτό μου ήρθε, συγγνώμη τώρα, Γιώργο, από Άσιμο, αυτό. Βαρέθηκα

ότι και μόνο που το συζητάς και να αναλώνεσαι σε αυτή την συζήτηση, τώρα τι να σας πω. Τι να σας πω για το αν είναι επαρκή τα μέτρα που θα ανακοινώσει σήμερα ο Πλεύρης, αφού συναντηθεί με το Μητσοτάκη το πρωί. Για το αν είναι επαρκής οι εισηγήσεις των ειδικών, ο Σαριγιάννης λέει, εισηγείται από τις 3 Γενάρη, να μπούμε σε lockdown, το οποίο θα κρατήσει, λέει, μέχρι το τέλος του μήνα βαριά. Άμα πάμε, λέει, στις 16 Γενάρη και φάμε άλλες 2 εβδομάδες, τότε θα πάμε με lockdown μέχρι το Μάρτιο. Και αυτά, λέει, τα φτιάχνει και τα κάνει και τα στέλνει έκθεση στον Μητσοτάκη. Το βρήκαμε τώρα όλοι και στέλνουμε έκθεση στο Μητσοτάκη, παιδιά, έτσι, Σαριγιάννης. Με το καλό, μόνο που έχει υπόψη σου ότι μπορεί να καταλήξει σε κάνα σπαμ, πρόσεξε, δεν το παίρνεις τυπωμένο, να πάρεις τα ποδαράκια σου να πας μέχρι το Μαξίμου, είναι πιο σίγουρο από το άλλο με τα mail. Είδες και οι άλλοι που στείλανε mail, τι πάθανε. Τέλος πάντων, ειλικρινά σήμερα, Νιώθω, ενώ έχει ήδη σιωγραφία, έχει να σας πω τόσα πράγματα και για όσα γίνονται στην Καβάλα, για όσα έγιναν στη Φολέγανδρο με τους νεκρούς μετανάστες, θα σας τα πω στο δεύτερο μέρος. Δεν βρίσκω κάτι αισιόδοξο που να παρήφχει. Έχω μία αίσθηση ότι τα έχουμε πει όλα πια. Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι εγώ, μπορεί να χρειάζομαι άδεια. Ξέρω, σας είπα, την άλλη εβδομάδα δεν θα κάνουμε πίσω σελίδες. Νιώθω έτσι ότι χρειάζεται λίγο να κάνουμε ένα restart, ένα reset που λένε και στους υπολογιστές. Παίρνω την αφορμή από τα μηνύματά σας. Εδώ, Γιώργο, έχω και ρασούλι με κατσιμιχαίους μαζί εδώ. Αυτό ακριβώς λέει. Αυτό ακριβώς λέει ο στίχος. Εγώ ό,τι είχα πια να πω το είπα και μετά, ξέρεις, κακοί ντυθήκανε καλοί. Κακίτηθηκανε καλοί και πιάσαν εξουσίες. Κακίτηθηκανε καλοί και πιάσαν εξουσίες. Κι υπερορία πέσανε στις Άγιο αμαρτίες. Κι υπερορία πέσανε στις Άγιο αμαρτίες. Λυκητηθήκανε αρνιά, κάνουν πως μπεμπενίζουν. Κι όσοι τους είδαν για ψητά στον Άδη αρμενίζουν. Κι όσοι τους είδαν για ψητά στον Άδη αρμενίζουν. Στάρματα, στάρματα τρέχτε και κάνουνε. Και κάνουν κατοχή τα μέσα και τα έξω μου καθάρματα. Στάρματα, στάρματα, τίποτα, τίποτα για δε μασώνει. Τίποτα, ούτε κι μασώνει. Εγώ ό,τι είχα πια να πω το είπα και γαμώ του όσον το στην τρύπα. Κακίντηθηκανε καλοί και κάνουν τη δουλειά τους. Κακίντηθηκανε καλοί και κάνουν τη δουλειά τους. Στον ήλιο δείχνουν οι άμνοι τώρα τα κοκαλά τους. Στον ήλιο δείχνουν οι άμνοι τώρα τα κοκαλά τους. Κακίντηθηκανε καλοί και πιάσαν εξουσία. Αυτοί που ξεγελάστηκαν φταίγανε κατ' ουσία. Αυτοί που ξεγελάστηκαν φταίγανε κατ' ουσία. Στάρματα, στάρματα πρέπει και κάνουνε και κάνουν κατοχή τα μέσα και τα έξω μου καθάρματα. Στάρματα, στάρματα, τίποτα, τίποτα πια δεν μασώνει. Τίποτα, ούτε κι μασώνει. Εγώ ό,τι κάποια να πω το είπα και γαμώ του όσο το στην τρύπα. Εγώ ό,τι κάποια να πω το είπα και στην τρύπα. This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. Dark. Stand by me, no matter who you are, no matter where you go. Έτσι που λέτε ακριβώς, stand by me. Λοιπόν, οι ειδήσεις. Ελάτε για να σοβαρευτώ τώρα λίγο, τουλάχιστον στο τέλος του πρώτου μέρους. Οι ειδήσεις λένε ότι η πρώτη δόση των μέτρων θα ανακοινωθεί σήμερα και η δεύτερη δόση των μέτρων θα ανακοινωθεί στις 28 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, θα κάνεις γιορτές και θα σου έχουν ήδη ανακοινώσει ότι αμέσως μετά τις γιορτές τα πράγματα θα ζορίσουν. Θέλω να μου πεις αν έχεις την ελάχιστη ρε παιδί μου γνώση για την ψυχολογία του πλήθους, ιδιαιτέρως ενός πλήθους που δεν δείχνει, υπάρχει ένα κομμάτι αυτής εδώ της κοινωνίας, ειδικά πιτσιρικαρία που νιώθηκε λίγο άτρωτη. Αν αυτό το πλήθος, ξέροντας, κάτσε κάνω μια λογική σκέψη ρε παιδί μου, μπορεί και να έχω άδικο. Ξέροντας ότι μετά τις γιορτές έρχονται τα περιοριστικά μέτρα και στην ουσία θα κάνεις ένα lockdown, είτε το πει ο Σκέρτσος ότι δεν θα το κάνουμε και ο Άδωνης, είτε δεν το πει, αν έχουν τα κρούσματα τον πρώτο λόγο και δεις καταστάσεις πρωτόγνωρες όπως βιώνει όλη η υπόλοιπη Ευρώπη που μπαίνει σε lockdown, ακόμα και η Πορτογαλία που τη θαυμάζαμε. Θυμάστε που λέγαμε η Πορτογαλία που έχει πετύχει υψηλότατα ποσοστά εμβολιασμού και τη θαυμάζαμε. Περιοριστικά όχι ακριβώς lockdown αλλά στην ουσία για εκεί το πάει. Λοιπόν, αν σου πούνε από τώρα πριν τις γιορτές ότι μετά τις γιορτές θα σε κλείσουν μέσα, στις γιορτές τι θα κάνεις? Στις γιορτές δηλαδή τώρα θα θεωρήσεις ότι αφού τους είπες ισχυρή σύσταση για self-test, θα πάνε όλοι με την ισχυρή σου σύσταση να κάνουν self-test και θα πάνε να ξεδώσουν σαν να μην υπάρχει αύριο, γιατί μπορεί όντως να μην υπάρχει αύριο και θα γίνει το κακό, θα καεί το κορδελιό μες στις γιορτές, λέω εγώ τώρα, ή όχι, ή δεν το καταλαβαίνω καλά, ή μήπως δεν έχεις δει από αντίστοιχες περιπτώσεις. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, θέλει πολύ σκέψη για να τα δεις αυτά. Δηλαδή κάθομαι καμιά φορά πριν έρθω εδώ μπροστά σας και λες, προσπαθείς να μπεις στο μυαλό αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις. Να δεις ρε παιδί μου, μήπως το ζυγίσαν από εδώ, μήπως το ζυγίσαν από εκεί, μήπως είναι κάτι που το βλέπεις εσύ τόσο προφανές και άμα ήσουν στη δύσκολη θέση που να παίρνεις τις αποφάσεις θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Σας λέω αλήθεια, προσπαθώ να μπαίνω στα παπούτσια όλων αυτών εκεί των γενικών επιτελείων που αποφασίζουν για τη ζωή μας. Αλλά δεν μου βγαίνει, ειλικρινά δεν μου βγαίνει. Εν τω μεταξύ με το θέμα των υγειονομικών έχω να σας πω δύο πράγματα όταν επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος. Μέσα σε όλη αυτή την τούρλα του Σαββάτου που λέμε, που τελειώνει τώρα και ο χρόνος, ο Πλεύρης είπε ότι έχουν ακόμα μια τελευταία ευκαιρία για ένα τρίμηνο οι υγειονομικοί να αποφασίσουν να κάνουν το εμβόλιο, αλλιώς πρέπει να θεωρούν τον εαυτό τους εκτός εθνικού συστήματος υγείας. Και εγώ σου λέω, άσε πριν τσακωθούμε τώρα για την υποχρεωτικότητα, από όλα όσα έπρεπε να κάνουμε, η υποχρεωτικότητα των υγειονομικών μας έμεινε μόνο.

Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Dire que t'avais tort à t'en vouloir. Et puis je me suis habitué et tu reviens. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαστε στην 5η, 23η μέρα του Δεκέμβρη, δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Το προηγούμενο μέρος τελείωσε με μια διασκευή του I Will Survive και αυτό ξεκινά με μια άλλη δεύτερη διασκευή του I Will Survive. Νομίζω να μην χρειάζεται να εξηγήσω περισσότερο τα υπόγεια, τα βαθύτερα μηνύματα. Δεν θα παίξω, αρνούμε, το Last Christmas, διότι είναι πια επικίνδυνο, είναι πια παρεξηγήσιμο να παίζεις το Last Christmas σε περιόδους τέτοιες, γιατί όντως μπορεί να είναι τα Last Christmas. Από πέρυσι το έχουμε αυτό το πρόβλημα, ότι το Last Christmas μπορεί να παρεξηγηθεί κάπως. Σου λέει, ας το καλύτερα, βάλε κάτι άλλο, βάλε το I Will Survive, έχει πιο βαθύ νόημα. Λοιπόν, σας έλεγα ότι ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός Υγείας, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε, θυμήθηκε να πει και για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς που βρίσκονται σε αναστολή. Κανονικά τελειώνει τώρα, γιατί ήταν 1η Σεπτέμβρη, θυμάστε πότε τα συζητούσαμε αυτά. Και από τότε που τους διώξαμε τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς από τα νοσοκομεία, πήγε χάρμα η κατάσταση. Αυξήθηκαν, για κοιτάξτε να δείτε πού ήταν τον Σεπτέμβρη, την 1η Σεπτέμβρη ο αριθμός των νεκρών και πού είναι σήμερα. Δεν λέω ότι φταίει αυτό. Λέω όμως ότι το υγειονομικό σύστημα, ακόμα και αν συμφωνούμε ότι και για λόγους αρχής οι υγειονομικοί έπρεπε να εμβολιαστούν, αν και υπάρχει, όπως θυμάστε, την μεταδώσαμε από εδώ και διαφορετική άποψη, εκείνη που έλεγε ότι και ο υγειονομικός έχει δικαίωμα να φοβάται. Εν πάση περιπτώσει, ας μην τσακωθούμε, είναι και χριστουγεννιάτικες μέρες τώρα, χρονιάρες, τουλάχιστον να μην τσακωθούμε γι' αυτό, για τους υγειονομικούς. Είναι σε αναστολή, πάρτε το ως δεδομένο. Αφήστε τη γνώμη του καθενός, δεν μετράει. Είναι σε αναστολή, αυτό είναι η είδηση. Λοιπόν, και είναι με 6.500 άνθρωποι είχαν βγει, κάποιοι μετά κάναν το εμβόλιο, γυρίσανε κάποιοι, αυτό είναι πάντως καμιά 4.000 άνθρωποι. Περίπου 4.000 άνθρωποι είναι εκτός δουλειάς στον κρίσιμο υγειονομικό κλάδο, από γιατρούς και νοσηλευτές μέχρι τις καθαρίστριες και το μάγειρα, στα μαγειρία, σε όλα τα πόστα. Δεν μου λέτε, έχουν αναπληρωθεί οι θέσεις αυτές? Γιατί άμα ακούσετε από τους εργαζόμενους που έχουν μείνει πίσω από τα συλλογικά τους όργανα, από τα σωματεία, για το πόσο μεγάλες ελλείψεις υπάρχουν, στις οποίες ήρθαν να προσθεθούν και η αφαίρεση, να προσθεθεί και η αφαίρεση του προσωπικού λόγω των αναστολών, η κατάσταση είναι δραματική. Αυτό είναι ένας λόγος γιατί έχεις φτάσει στους 20.000 νεκρούς και τους ξεπέρασες. Και εσύ ως υπουργός βγαίνεις να πεις ότι έχουν άλλη μια τελευταία προθεσμία, άλλο ένα τρίμηνο και μετά θα πρέπει να θεωρούν τον εαυτό τους εκτός Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο αισιόδοξο μπορείς να μου πεις μέσα στην πανδημία και μέσα στην κορύφωση αυτή που έρχεται. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να μου πεις ότι αυτούς που τους έδιωξα, άμα δεν τους πείσω να εμβολιαστούν, εδώ δεν έχεις πείσει όλη την υπόλοιπη κοινωνία, έρχονται και πρόστιμα, θυμάστε, για τους 60+, από 16 Ιανουαρίου. Θα τους διώξω, θα τους αφήσω χωρίς δουλειά. Αλλά κυρίως άσε, πες ότι εμένα δεν με νοιάζει, ρε παιδί μου, για τη δουλειά αυτού. Ναι, εντάξει, εγώ θέλω την πάρτι μου. Ξέρω εγώ, δες το και λίγο έτσι. Αναπληρώσεις έχεις κάνει? Υπάρχει κόσμος τελικά σε αυτόν τη δουλειά που θα τους διώξεις για να μένει πίσω, να γίνεται κάτι στο νοσοκομείο, να υπάρχει ένας άνθρωπος να σε εξυπηρετήσει? Να μην ρωτάω τέτοια περίεργα τώρα πράγματα, δεν πειράζει. Εντάξει, εσύ εκεί θέλεις να δείξεις την πυγμή της κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. Και το London Calling δεν έχει, London's Calling δεν έχει μπει τυχαία εδώ στη σειρά. Πάνω από 100.000 κρούσματα σε μόλις ένα 24ωρο στη Βρετανία. Τα ακούτε κάτι καμπανάκια, κάτι jingle bells που ακούγονται από την Βρετανία, τα ακούτε? Πάνω από 100.000 κρούσματα σε ένα 24ωρο στην Βρετανία. Υπέροχα. Εσύ πάλι εδώ, κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ή μάλλον να σου πω κάτι, καταλαβαίνεις. Εγώ αναγνωρίζω ένα πράγμα, μπορώ να αναγνωρίσω στον Άδωνη Γεωργιάδη, την κοινικότητα, την κοινική ειλικρίνειά του. Που βγαίνει στα ραδιόφωνα και λέει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα είναι απλά. Δεν θα πάμε σε lockdown γιατί δεν έχουμε λεφτά. Τόσο ξεκάθαρα. Δεν θα πάμε σε lockdown γιατί δεν έχουμε λεφτά. Η Ολλανδία, λέει, που άκουσα και σοκαρίστηκα, λέει, σκέφτομαι έναν επιχειρηματία στο Άμστερνταμ και στο Ρότερνταμ, για αυτούς νοιάζεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, που την ώρα που ετοιμαζόταν για Χριστούγεννα και είχε κάνει τις προμήθειές του, είχε γεμίσει τα ψυγεία του κλπ, του είπανε πας σε lockdown. Τον σκέφτομαι και τον συμπονώ αυτόν τον επιχειρηματία εκεί, αλλά λέει η οικονομία εκείνη είναι ισχυρή, δεν έχει από τα μικρότερα ελλείμματα στην Ευρώπη, δεν είναι σαν τη δική μας. Εμείς, λέει, δεν έχουμε λεφτά να κάνουμε lockdown και να αναπληρώσουμε το χαμένο εισόδημα. Αν λέγαμε, ρε παιδί μου, σήμερα που θα γίνουν οι ανακοινώσεις, αν βγαίνανε και λέγανε, παιδιά, κλείνουν τα πάντα και Χριστούγεννα να κάνει ο καθένας σπίτι του και να κουνηθεί κανείς. Υγειονομικά αυτό είναι το σωστό. Μπορεί να γίνει και ξανά η ζυγαριά. Από εδώ είναι τα υγειονομικά μέτρα που πεθαίνει κόσμος και από εκεί είναι τα οικονομικά πράγματα της χώρας που γενικώς θα ζοριστείς πάρα πολύ και θα πρέπει με κάποιο τρόπο προφανώς να αναπληρώσεις. Δεν έχουμε λεφτά, αφού δεν έχω να αναπληρώσω, τι να κάνουμε, πάμε από την άλλη μεριά και όποιος πεθάνει και όποιος γλιτώσει, τι να κάνουμε. Είναι τόσο κοινικά ειλικρινής ο Άδωνης Γεωργιάδης που στο τέλος δεν μπορείς να του πεις και τίποτα, ξέρεις, ε? Δηλαδή, κατηγόρησε τον ότι είναι νεοφιλελεύθερος και ότι στην ουσία ποντάρει από την πλευρά της αγοράς και βλέπει με αυτό το μάτι και βάζει κάτω από το χαλί τις ανθρώπινες ζωές και τις αξιολογεί πιο χαμηλά. Είναι στην αξιολογική του ιεράρχηση, είναι πιο χαμηλά οι ανθρώπινες ζωές από την επιβίωση της οικονομίας. Ναι, σου λέει. Ναι, σου λέει. Τι θέλεις τώρα. Δηλαδή, δεν το αρνείται. Δεν το αρνείται. Ναι, σου λέει. Αυτό συμβαίνει. Γι' αυτό κατάλαβες. Έχουν τελειώσει τα λόγια. Έχουν τελειώσει τα λόγια πια. Από ένα σημείο και μετά δεν έχεις να πεις κάτι άλλο. Δυστυχώς. Yet as well tell the devil his work is complete. We'll sing, share the love, but we can't share the streets. It's the kick in the arse. It's the kiss on the cheek. It's the blows and the unkind words. My conscience rings like a silver bell, and I can waltz like a dervish, my dear. Two boots full of gravel through your blaze and hell. Και λέει ο Άδωνης, έτσι για να σας το συνεχίσω λίγο, λέει ότι αν αυτή η πανδημία, το τέταρτο κύμα, πάρει πανευρωπαϊκή διάσταση και δούνε όλοι τα ζόρια, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξανανοίξει τις τρόφιγγες των χρηματοδοτήσεων για τα κράτη και τότε θα μπορούμε να κάνουμε lockdown και να αναπληρώσουμε τα χαμένα εισοδήματα. Και άρα τότε, εάν όλη η Ευρώπη φοβηθεί και αρχίσει να ρίχνει λεφτά, τότε θα σώσουμε μερικές ζωές από την λίστα αυτή που γράφει κάθε μέρα, 69, 77, 85, 130 έγραψε την άλλη μέρα. Έχεις περάσει τους 20.000, θα κλείσεις το 21 με πάνω από 21.000 νεκρούς. Αν πάρει χαμπάρι η Ευρώπη και αρχίσει να ρίχνει λεφτά για την αντιμετώπιση της πανδημίας ξανά, τότε θα πάρουμε και εμείς μέτρα και θα μπορούμε να αυτό. Με μετρημένα κουκιά είναι, σου λέει. Διαφωνείς, παιδί μου. Τώρα έρχομαι εγώ εδώ, αυτός ο περίεργος, αλλά σας λέω, και σας έχω κουράσει. Στο τέλος κουράζομαι εγώ να ακούω τον εαυτό μου. Σας μιλάω τώρα έτσι λίγο εκβαθέων, de profundis. Δεν μου λες ρε Άδωνη, πόσα είπαμε ότι κάνουν τα Ραφάλ και οι φρεγάτες και τα τέτοια 10 δισεκατομμύρια, θα φτάνουν αυτά να στηρίξεις τα μαγαζιά αν τα έκλεινες τώρα για να μην πεθάνει ο Κοσμάκης? Θέλουμε άμυνα και αυτό. Είσαι κατά της αυτής? Θα αφήσουμε τον Ερντογάν να κάνει ό,τι θέλει? 10 δις εκεί. Μάλιστα. Και δεν μου λες ρε Άδωνη, εκεί κάτι 4.000 παπάδες που θέλετε να τους βάλετε στο αυτό? Έτσι βάζω μια σούμα τώρα με τα πολύ, της τελευταίας περίοδου, των τελευταίων μηνών τα έξοδα. Κάτι περιπολικά που πήραμε, κάτι μπάτσους για τα πανεπιστήμια που δεν τους έχουμε ακόμα. Αυτοί ακόμα αλήθεια πληρώνονται? Τι κάνουν αυτοί οι αστυνομο... Οι φοιτητοαστυνομικοί, πώς τους λένε, η αστυνομία πανεπιστημίων, πανεπιστημιακή αστυνομία, το βρήκα. Τι κάνουν αυτοί? Τους έχουμε προσλάβει 1.000 άτομα. Ακόμα πανεπιστημιακή αστυνομία δεν, γιατί υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις και στο φοιτητικό κόσμο και στους Πριτάνες κλπ. Αυτοί τι κάνουν? Τους πληρώνουμε ακόμα? Μήπως να τους βάλουμε να κάνουν, λέω τώρα, να σέρουν κάνα φορείο στα νοσοκομεία, να καλύψουν τις θέσεις των άλλων, που αλλά μπορεί να και αυτοί ανεμβολιαστείως. Άσε, δεν μου λες να δεχτώ ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Άσε βέβαια που αν το πας πιο βαθιά το πράγμα. Όταν χρειαζόταν να σώσουμε τις τράπεζες, τι είπανε χρήμα αβέρτα και η Αμερικανική τράπεζα και η Ευρωπαϊκή τράπεζα? Τι πόνανε, κάτι 3 εκατομμύρια. Για να σώσουμε τις τράπεζες υπήρχαν λεφτά. Για να σώσει τον Κοσμάκη δεν υπάρχουν λεφτά. Αλλά εγώ σου λέω, άσε πριν σου δώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εδώ με τα δικά σου τα λεφτά, αυτά τα 10 δισεκατομμυριάκια για παράδειγμα, ήταν τώρα η ανάγκη να τα πάρεις? Τα Ραφάλ και τα τέτοια. Και τις φρεγάτες. Αλλά σας λέω, θα κουράσω και εσάς πια. Κουράζομαι και εγώ να τα λέω. Λες, άσε κάνε ένα διάλειμμα. Κάνεις με την οικογένειά σου λίγο Χριστούγεννα, λίγο αυτό να κάνετε όλοι. Άστο. Κάτσε φύλλα τα νότα σου. Προφυλάξου όσο γίνεται, γιατί κανένας δεν θα είναι εκεί να σε προφυλάξει και να σταθεί δίπλα σου. Και ο Θεός και η ψυχή του, τι να σου πω, σώζον εαυτόν σωθεί το. Ούτε για εκλογές είναι ο καιρός. Συγγνώμη, Αλέξη. Συγγνώμη, δεν είναι ούτε για εκλογές είναι ο καιρός. Καταλαβαίνω το κλίμα αυτό, την οργή. Δεν μπορώ να φανταστώ μέσα σε αυτή τη. Δηλαδή, να σου πω κάτι, ένα τραβηγμένο σενάριο. Ίσως οι εκλογές να είναι και έξοδος κινδύνου για τον ίδιο το Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έτσι είχε κάνει ένα μπραφ και πει ότι παίρνουμε αυστηρά μέτρα. Τα Χριστούγεννα έτσι, την Πρωτοχρονιά έτσι, μετά τα Φώτα θα έχουμε αυτό και μετά τα Φώτα κάνω εκλογές, γιατί δεν μπορώ να διαχειριστώ, με ένα λόγο όχι δεν μπορώ να διαχειριστώ, γιατί είναι πολύ μεγάλη η υγειονομική κρίση, μπορεί να είναι και έξοδος κινδύνου για τον Μητσοτάκη, μια ηρωική έξοδος, άσε που μάλλον από τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον όπως φαίνεται και επειδή ο κόσμος δεν θα κινδυνεύσει και πάρα πολύ. Οπότε άστο, μην το πολύ, εσύ είδε και εγώ δεν σωζόμαστε. Δηλαδή μπορεί να κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα για το αν χρειάζεται, αν πρέπει να φύγουν, ναι πρέπει να φύγουν. Δεν το βλέπω. Δηλαδή δεν είναι μια ορατή λύση μπροστά που λες, να τη ρε παιδί μου η πόρτα εκεί, να το φως εκεί κάτω στο τούνελ που φωτίζει, να προς τα εκεί να πάμε, και κοιτάς προς τα εκεί και τελικά είναι τρένο που έρχεται. Καταλαβες? Είναι πρόβλημα. Εσείς τώρα να πάτε να πάρετε μάσκα KN95. Άλλο βάσανο μας βρήκε τώρα. Η KN95, διαβάζω εκτενή άρθρα γιατί είναι η καλύτερη από όλες. Γιατί δεν μας το είχατε πει τόσο καιρό, παιδιά? Τώρα λέει με την Όμικρον χρειάζεται KN95. Είναι η εξέλιξη της FPP2, πώς τις λέγαμε αυτές. Δηλαδή έχουμε γίνει FFP2 ήταν οι προηγούμενες. Αλλά οι KN95 είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές για να φιλτράρουν, λέει, τα μολυσμένα σωματίδια του αέρα. μπορούν να μειώσουν δραστικά κάτω από το 1% τον κίνδυνο μόλυνσης από κορονοϊό. Είναι αυτές που έχουν ένα σειρματάκι εμφανές απ' έξω και είναι έτσι αυτό με το σαν την πάπια, το τριγωνικό. Μόνο με τέτοιες λέει, ακούστε τώρα, μόνο με τέτοια θα μπαίνει στο σούπερ μάρκετ και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και δεν μου λέτε ρε παιδιά, αυτό το εισηγήθηκε η Επιτροπή. Αυτή η Επιτροπή που λέγαμε ότι εισηγούνταν το rapid test, που τελικά είπαν ότι εμείς δεν εισηγηθήκαμε rapid test, αλλά μετά ο άλλος είπε θέλω rapid test, αλλά δεν μας βγαίνουν τα λεφτά, άρα δεν θέλω μετά rapid test και πήγαμε στα self test με ισχυρή σύσταση. Εδεσαϊκός φάση, εδεσαϊκός εντελώς. Άμα δεν τον έχετε δει αυτόν τον αντιπρόεδρο, να τον δείτε, είναι όλα τα λεφτά. Γιατί δεν μας το λέγατε τόσο καιρό για τις καπανί 95, να ξέρουμε τι γίνεται, ότι τώρα με την Όμικρον χρειάζεται λέει όλοι να φοράμε τέτοια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για να αυξήσουμε τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς και άρα να μειώσεις τον συνωστισμό του κόσμου, ούτε λόγος. Πάρε μια καπανί 95 και σκάσε. Αυτό είναι τώρα το καινούριο αφήγημα. Εντάξει. Σας είπα από το προηγούμενο μέρος, πέρα από τις πλάκες τις δικές μας τώρα και το πιο χαλαρό κλίμα και το αυτό πιο χαλαρό. Τέλος πάντων, αυτά τα βάσανα εδώ τα δικά μας, υπάρχουν και άλλα βάσανα, πολλά σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Τουλάχιστον 3 άνδρες είναι νεκροί από το ναυάγιο στην Φολέγανδρο. Η Φολέγανδρος, όπως ίσως θα παρατηρείτε, δεν είναι από τους συνηθισμένους τόπους ναυαγίων σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Πώς το καλό έφτασε μέχρι τη Φολέγανδρο, από ποιο δρόμο τους έστειλαν. Πάντως στη Φολέγανδρο έχεις μία βάρκα που κατ' άλλους είχε 30 ή κατ' άλλους 50 επιβαίνοντες, έχεις τουλάχιστον 15, 20, 30 ανάλογα δηλαδή με το πώς ήταν επιβαίνοντες, αυξάνεται και ο αριθμός των αγνοούμενων. Έχεις έναν αριθμό ανθρώπων που είναι νεκροί, έχεις μέχρι τουλάχιστον την ώρα που γράφεται η εκπομπή αυτή 12 ανθρώπους που έχουν διασωθεί και έχεις μια τραγωδία μέσα στην υπόλοιπη, στη μεγάλη την τραγωδία τη δική σου με τον κορονοϊό, έχεις και ακόμα και τις τραγωδίες που συμβαίνουν εδώ στην γειτονιά σου, μέσα σου, μέσα στη χώρα σου. Και έρχονται και Χριστούγεννα, σας το είπα, τι υπέροχα, ναι. Υποσχέθηκα να συνεχίσω λίγο και την υπόθεση αυτή με τα πετρέλαια στην Καβάλα, που βγαίνουν και άλλες εξελίξεις. Διαβάζω με πολύ προσοχή τις τοποθετήσεις και του Κομμουνιστικού Κόμματος και του Μέρα 25. Σας έλεγα χθες για τους εργαζόμενους εκεί που θέλουν να τους διώξουν η εταιρεία ενεργειακή, από την οποία πίσω φαίνεται να κρύβονται τα μεγάλα κεφάλια στο πετρελαϊκό λόμπι στην Ελλάδα, που μπήκανε τα ΜΑΤ και μέσα σε έναν χώρο ιδιαίτερα ευαίσθητο που έχει πετρέλαια και λοιπά, πετάγαν κροτίδες κρότου λάμψης, κόντεψαν να γίνουν παρανάλωμα εκεί, αλλά τόσο τους κόβει. Και σε όλη αυτή την συζήτηση για τα εργασιακά δικαιώματα, για το σε ποιανού τα συμφέροντα, σε ποιανού την υπηρεσία βρίσκεται ως ιδιωτικός στρατός η δύναμη των ΜΑΤ, όταν μια ιδιωτική εταιρεία τα έχει βάλει με τους εργαζόμενους της που ναι κάνουν κατάληψη με ποιο ρόλο τα ΜΑΤ είναι εκεί για να υποστηρίξουν την εταιρεία. Κάτι τέτοια σας έλεγα χθες. Αλλά χθες δεν ήξερα αυτό που λένε τα δύο κόμματα και το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25. Ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει επιδοτήσει με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 100 εκατομμύρια ευρώ την εταιρεία ακριβώς για να την διασώσει και πήρε και τα 100 εκατομμύρια ευρώ και απολύει και το μισό προσωπικό. Υπέροχα. Αλλά εσύ μου λες ότι τα ΜΑΤ είναι εκεί για να διασφαλίσουν την τάξη στην εταιρεία και για να παίξουν, δηλαδή σου δίνω 100 εκατομμύρια. Άμα τα βρεις κούρα, διώξε τον κόσμο, δεν πειράζει, παρόλο που εγώ σου έχω δώσει τα 100 εκατομμύρια χαλάλι σου, και άμα σου κάνουν και μουτσουτσούνια αυτοί που τους διώχνεις, φέρνω και τα ΜΑΤ για να σε υποστηρίξω. Παιδιά, θέλω και εγώ έτσι να ανοίξω μια εταιρεία. Θέλω και εγώ μια εταιρεία να ανοίξω έτσι. Άντε ρε, σταμάτα εσύ, πήγαινε να κάνεις Χριστούγεννα και τέλος. Στα δικά σας μηνύματα, έχω αφήσει μία εκκρεμότητα. Καταρχάς δεν ξεχνώ την είδηση, δεν κάνω ότι δεν βλέπω την είδηση για τη σύλληψη του Στάθη Παναγιωτόπουλου και για όλο αυτό που βλέπουμε με τον συγκεκριμένο άνθρωπο το τελευταίο διάστημα. Ήδη πέρασε τη νύχτα στο κρατητήριο, θα δώσει εξηγήσεις. Υπάρχει ένα ζήτημα για το αν θα κριθεί προφυλακιστέως. Προφανώς θα οδηγηθεί σε τακτική δικάσιμο. Σας θυμίζω ότι είναι πλημέλημα η δημοσίευση των προσωπικών στιγμών της κοπέλας και ενδεχομένως και άλλων γυναικών από ό,τι φαίνεται στο ρεπορτάζ. Η είδηση πάντως εχθές ήταν με αυτήν ακριβώς την, ξέρετε, την λίγο ανθρωποφάγα διάθεση και των μέσων ενημέρωσης και τα φώτα και όλο αυτό, ένα πανηγυράκι που στείνεται, γιατί είναι ωραίο θέμα αυτό να ξεφύγεις λίγο και από την υπόλοιπη επικαιρότητα. Όχι ότι δεν είναι σοβαρό, δεν λέω αυτό, αλλά σας έχω πει ότι έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Σε αυτή την λογική, σε αυτό το θέμα, πήρα ένα μήνυμα από τον Χρήστο χθες. Μου λέει: ο πειρασμός να σχολιάσω τους Αρβίλα είναι μεγάλος. Δεν θα το κάνω γιατί πραγματικά το επίκεντρο πρέπει να είναι τα θύματα κλπ. Αλλά μου λέει, εδώ και 10-15 χρόνια και ο πιο αδαής πολίτης γνωρίζει τις συνέπειες της κακής και αλόγιστης χρήσης της τεχνολογίας, social media, smartphone κλπ. Η αυτοκτονία της Λίνας Κοεμτζή το 16, 5 ολόκληρα χρόνια, ήταν μια υπενθύμηση. Ακολούθησαν και επί ΣΥΡΙΖΑ, αφού ανέλαβε η Νουδού, υποκριτικοί καυγάδες για τον ποινικό κώδικα με αφορμή και τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Σε ένα τόσο κέριο και σύγχρονο ζήτημα, κανένα επιτελείο τεχνοκρατών και νομικών που περιστοιχίζουν κόμματα και υπουργεία δεν πρότεινε ή δεν έκανε το παραμικρό, παρότι είχε και ενδείξεις και αποδείξεις. Τώρα χύνουν όλοι μαζί κροκοδίλια δάκρυα και ζητούν αυστηροποίηση. Η φίλη Νεκταρία Βογιατζάκη μου γράφει: η υποχρεωτικότητα δεν μπορεί να περάσει από τον Μητσοτάκη. Η συγκυβέρνηση είναι αυτή που θα την επιβάλλει, γι' αυτό θα πάμε σε εκλογές. Προβλέπει. Καλημέρα. Καλημέρα, Νεκταρία, και χρόνια πολλά. Μόνο που δεν μου λες ποια συγκυβέρνηση. Συγκυβέρνηση Τσίπρα, Ανδρουλάκη. Συγκυβέρνηση Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη. Υπάρχει κι άλλο συνδυασμός, δεν ξέρεις τι θα σου προκύψει. Αυτά για σήμερα, με πολλούς προβληματισμούς. Σας χαιρετώ, θα τα πούμε και αύριο, να αποχαιρετιστούμε, να πούμε τα κάλαντα. Καλή συνέχεια και προσοχή εκεί έξω. Γεια. Yeah.